Thank you. mektubu sakal iskeçledi. Hijabın bir kuru çekti yani rastladı. Akisinin kımsını yanıkuna sardı tırkudu. Adu bani mnasa wa surada wa.